हरिश्चंद्र 1923 से 1983। हरिश्चंद्र अपनी पीढ़ी के एक अद्वितीय गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की एक अनजानी शाखा रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी पर शोध कर उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा में विकसित किया। यह शाखा सामयिक गणित के विकास के लिए केंद्रीय महत्व की है। हरीश का जन्म 11 अक्टूबर 1923 को कानपुर में हुआ। उनके दादाजी अजमेर में रेलवे के एक वरिष्ठ क्लर्क थे। वो अपने बेटे चंद्रकिशोर की अच्छी शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध थे। बेटे की शिक्षा के लिए पैसों की खातिर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी पेंशन आदि ले ली। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर से रेलवे में नौकरी की। उससे उनकी वरिष्ठता जाती रही और उन्हें निचले स्तर पर नौकरी करनी पड़ी। हरीश के पिता चंद्रकिशोर का दाखिला देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में हुआ। वो भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था और लोक निर्माण संस्था के लिए सिविल इंजीनियर तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। चंद्रकिशोर धीरे धीरे करके बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचे और अंत में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर की हैसियत से रिटायर हुए। अक्सर हरीश अपने पिता के साथ दूर दराज बनी नहरों को देखने जाया करता थे। हरीश की मां सत्यगति सेठ एक जमींदार परिवार की थी। उनके परिवार में कभी 1957 के विद्रोह की केंद्रीय पात्र झांसी की रानी को अपने घर में पनाह दी थी। कृतज्ञता में झांसी की रानी ने उन्हें अपनी तलवार भेंट कर दी। इस भेंट को उनके परिवार ने बहुत आदर सम्मान के साथ सजो कर रखा। हरीश ने अपने बचपन का ज्यादातर समय अपने नाना के घर पर ही बिताया। वो पढ़ाई में कुशाग्र थे परंतु काफी बीमार रहते थे। वो क्योंकि कमजोर थे इसलिए उनकी कक्षा के लड़के उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे। नाना के घर में हरीश की रुचि शास्त्रीय संगीत में जगी। हरीश के बड़े भाई ने इंडियन सिविल सर्विस ICS में नौकरी की और स्वतंत्र भारत में चोटी के नौकर साहब बने। चंद्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में पूरी की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc की, जहां उनके परीक्षक खुद सर CV रमन थे। चंद्रा से पूछे जाने पर उन्होंने तुरंत वाद्य यंत्र मृदंगम की व्याख्या की, जिससे रमन अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रा को 100% अंक दिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में KS कृष्णन ने चंद्रा के नाम की सिफारिश की। इससे चंद्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में होमी भाभा के मार्गदर्शन में काम करने लगे। पर उस समय वहां CV रमन की शोहरत बुलंदी पर थी, इसलिए चंद्रा ने गणित की बजाय फिजिक्स ही पढ़ाना उचित समझा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चंद्रा को श्रीमती काले फ्रेंच सिखाती थी। वो इस बीच ISC की लाइब्रेरियन बन गई थी, इसलिए चंद्रा बैंगलोर में उन्हीं के साथ रहे। बाद में चंद्रा की शादी श्रीमती काले की बेटी ललिता के साथ हुई। भाभा ने चंद्रा की प्रतिभा पहचानी और उन्हें डिराक के साथ काम करने के लिए भेजा। 1945 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिराक के साथ काम करते समय चंद्रा ने अपनी सच्ची रुचि पहचानी और फिजिक्स छोड़कर गणित में शोध कार्य शुरू किया। कैम्ब्रिज के दौरान उन्होंने वॉल्फगैंग पॉली के लेक्चर सुने और उनमें पॉली की एक गलती सुझी। उसके बाद पॉली और चंद्रा जीवन भर के लिए पक्के मित्र बन गए। 1947 में चंद्रा को PhD मिली। उनकी थीसिस का विषय था इन्फिनाइट Irreducible Representations of the Lorentz Group. उसी साल चंद्रा अमेरिका चले गए। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रिंसटन में आते ही चंद्रा अत्यंत तेज गति से काम में जुट गए। उन्होंने काम के वो मानक स्थापित किए जिनकी लोग वाहवाही तो कर सकते थे परंतु उन पर अमल करना मुश्किल था। जब डिराक प्रिंसटन आए तब चंद्रा ने उनके सहायक जैसे काम किए। चंद्रा दो गणितज्ञों से बहुत प्रभावित थे, हरमन वॉयल और क्लॉड चिवोली। उन्होंने 1950 से 1963 तक 13 वर्ष कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गंभीर तर्क के सारे गणित में शोध कार्य किए। चंद्रा ने प्रसिद्ध गणितज्ञ अरमंड बोरोल के साथ मिलकर अरिथमेटिक ग्रुप्स की थ्योरी रची। 1968 से 1983 तक मृत्यु पर्यंत वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रिंसटन के गणित विभाग में IBM के वॉन न्यूमैन प्रोफेसर रहे। चंद्रा कोई भी फालतू कागज नहीं फेंकते थे और अपनी पांडुलिपियों के पिछले पन्नों पर अपना कच्चा काम करते थे। उनके लेक्चर्स जिन्हें वो कोर्स के रूप में पढ़ाते थे की जबरदस्त मांग लेते थे। उनसे छात्रों को एक गणितज्ञ के सोच और संघर्षों की अनुभूति मिलती थी। चंद्रा खुद को गणित में एक बाहरी व्यक्ति समझते थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने इस विषय को काफी बाद में चुना था। वो दो अन्य बाहरी व्यक्तियों के बड़े प्रशंसक थे, वैन गॉग और सेजान के। शायद इन दोनों चित्रकारों में वो अपनी छवि देखते थे। वैसे चंद्रा स्वयं एक कुशल पेंटर थे। भारत और इंग्लैंड के अंतिम सालों में चंद्रा रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी में व्यस्त रहे। उनके कार्य का उल्लेख कई शोध पत्रिकाओं ने किया। एक गणितज्ञ की हैसियत से हरिश्चंद्र ने ऊंची बुलंदियों को छुआ। उनकी गणितीय थ्योरी आज भी एक गौथिक चर्च के समान खड़ी है, जिसकी नींव भारी भरकम भले ही हो परंतु उसका ऊपरी भाग हल्का है और आसमान को छूता है। चंद्रा के लिए गणित का विषय भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता करने का एक माध्यम था। उसमें उनका रोल लोगों को भगवान के करीब लाना नहीं था बल्कि भगवान को इंसान के पास लाना था। हरिश्चंद्र 1957 से 58 में गुगेनहिम और 1961 से 63 के बीच स्लोन फेलो रहे। 1973 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1975 में उन्हें इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और नेशनल साइंस एकेडमी की फेलोशिप प्रदान की गई। 1981 में उन्हें अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की गई। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सम्मानित सदस्य थे। 1973 में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी और 1981 में एल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्रियों से सुशोभित किया। 1954 में उन्होंने अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का कोल पुरस्कार और 1974 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का श्रीनिवास रामानुजन पदक जीता। भारत सरकार ने उनके सम्मान में इलाहाबाद में गणित और भौतिकी के क्षेत्र में बुनियादी शोध करने वाली संस्था का नाम हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI रखा। 1983 में दिल के दौरे से हरिश्चंद्र का देहांत हुआ। उस समय प्रिंसटन में गणितज्ञ अर्मांड बोरेल की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह चल रहा था। अगले साल इसी प्रकार का समारोह हरिश्चंद्र के सम्मान में आयोजित होना था। हरिश्चंद्र अपने पीछे पत्नी ललिता और दो बेटियां प्रेमला प्रेमी और देविका छोड़ गए।